Żegnamy reklamy. Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu, o decyzji prezydenta w sprawie ustaw reformujących sądownictwo i o problemach z rozpoczęciem procesu grupy oskarżonej o wyłudzanie kamienic w Łodzi. Decyzja czysto polityczna, w której jest wiele hipokryzji, tak prezydent komentuje uruchomienie artykułu 7 traktatu unijnego wobec Polski. Komisja Europejska zdecydowała się wysłać wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Ma zastrzeżenia do reform w Trybunale Konstytucyjnym, a także do reformy sądownictwa. Część grup politycznych w Parlamencie Europejskim poparła decyzję komisji. To chadecy, socjaliści, zieloni i liberałowie. Negatywnie decyzję oceniają europosłowie PiSu, należący do frakcji konserwatystów. Beata Płomecka. O stanowisku chadeków poinformował szef Manfred Weber, który napisał o poważnym naruszeniu zasad praworządności w Polsce i o konieczności ochrony rządów prawa. Według przewodniczącego liberałów Guy Verhofstadta polskie sądownictwo znajduje się pod polityczną kontrolą partii rządzącej, a szef socjalistów Gianni Pittella napisał, że decyzja komisji nie jest polityczna, ale koniecznym krokiem po 2 latach braku dialogu między Brukselą a Warszawą. Negatywnie decyzję Komisji Europejskiej ocenił wiceszef Europarlamentu Ryszard Czarnecki z PiSu, należący do grupy konserwatystów. Tu nie chodzi o sądy w Polsce, tu chodzi o to, że nie wpuściliśmy imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów. O to mają do nas pretensje, ale my swojej polityki nie zmienimy. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest warunkiem, by później unijne kraje zdecydowały, czy akceptują wniosek Komisji o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do zatwierdzenia takiego wniosku potrzeba 22 państw. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Po południu prezydent ogłosił, że podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda przekonywał, że zmiany usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości. To jest niezwykle ważne. Niezwykle ważnym elementem jest także rzetelna odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. To nie jest tak, że sądy i sędziowie są same dla siebie. Nie. Są przede wszystkim dla obywateli. Sędziowie nie są nadzwyczajną, najwyższą kastą. Są sługami polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Prezydent przekonywał, że ustawy, które zdecydował się podpisać, to propozycje jego autorstwa i że różnią się od tych zawetowanych w lipcu. Wśród różnic Andrzej Duda wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości i jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy. Podkreślał, że poprzednia zawetowana ustawa zakładała m.in., że wszyscy sędziowie będą musieli odejść z Sądu Najwyższego i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości, będą mogli w tym sądzie orzekać, a w ustawach autorstwa prezydenta takiego zapisu nie ma. Łódzki sąd po raz trzeci odroczył proces grupy oskarżonej o wyłudzanie kamienic w Łodzi. Jedna z oskarżonych przedstawiła bowiem zaświadczenie lekarskie wystawione przez biegłego, które stwierdził, że kobieta nie może uczestniczyć w posiedzeniu. Sąd zajął się jednak stanem zdrowia innego oskarżonego, co do którego biegli mieli sprzeczne opinie. Ostatecznie dziennikarze zostali wyproszeni z sali. Prokurator Andrzej Nowak. No niestety rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności, w związku z tym my nie możemy się wypowiadać. Jest wyznaczony termin na 24 stycznia. Sprawa jednego z oskarżonych została wyłączona do odrębnego postępowania. I możliwe, że w styczniu uda się odczytać akt oskarżenia. To pierwszy w Polsce proces przeciwko zorganizowanej grupie, która miała próbować wyłudzać nieruchomości nie tylko od miasta, ale również od osób prywatnych. Pachną lasem i pochodzą z legalnego źródła. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia nadleśnictwa sprzedają choinki. To jodły, świerki czy sosny, w większości ze specjalnych plantacji. Świerka szukamy, długość powiedzmy tam 2 metry. Jodła. Jodła jest jednak bardziej szlachetna, nie wiem, delikatniejsza, no trudno powiedzieć. No zapach też ma tak samo jak świerk, przepiękny. Paweł Szczygieł, nadleśniczy nadleśnictwa Stary Sącz. Bez żadnej szkody dla środowiska te choinki są zarówno pozyskiwane, jak i później po tym okresie właśnie poświątecznym nie ma żadnego kłopotu z ich utylizacją. Po prostu święta czuć las. Zachowana tradycja jest najważniejsza. Sprzedaż choinek w większości nadleśnictw potrwa do piątku. Kolejne informacje o północy, a teraz wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Spore emocje w Monachium. Bayern do ostatnich sekund drżał awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Co prawda znów pokonał Borussię Dortmund, ale tylko 2-1 i goście do ostatniego gwizdka sędziego mieli ochotę i okazję, żeby wyrównać i doprowadzić do dogrywki. Nie udało się, Bawarczycy grają dalej. Cały mecz bez gola, za to z asystą rozegrał Robert Lewandowski. W koszulce Borussii tymczasem przez 5 lat po boiskach w Bundeslidze biegał Tomasz Rosicki. Potem na dekadę przeniósł się do Arsenalu. Karierę zakończył oficjalnie dziś jako piłkarz Sparty Praga. Stąd wypłynął na szerokie wody. W reprezentacji Czech zagrał m.in. 4 razy w Mistrzostwach Europy, raz nawet w półfinale i zapamiętamy go jako piłkarza zjawiskowego, acz często leczącego kontuzję. W Premier League tymczasem jakby zapatrzyli się na naszą lotto ekstraklasę i coraz częściej zwalniają trenerów. Ta dymisja jednak jakoś specjalnie nie dziwi. Paula Clementa wylali ze Swansea, bo ekipa z Walii szoruje pod nieligowej tabeli. Jak pamiętamy, jej bramkarzem jest Łukasz Fabiański, a ten pewnie 27 marca zagra na Stadionie Śląskim, odnowionym i imponującym. Wtedy biało-czerwoni spotkają się towarzysko z Koreą Południową. Poprzednio grali w Chorzowie ponad 8 lat temu. Co w siatkówce? Grała Liga Mistrzów. Nasze drużyny na plus i na minus. Najpierw pozytywy i kapitalna pogoń za Aksy Kędzierzyn-Koźle. Przegrała u siebie 2 pierwsze sety z Trentino Volley, 3 kolejne jednak wygrała. Decydujący tiebreak do 12. Wcześniej PGS Kra Bełchatów przegrała 0-3 w Nowosybirsku z Lokomotywem. Rozegrano też jedno spotkanie w plus lidze. Kuprum Lubin nie ugrało nawet seta w meczu przeciwko Oniko Warszawa. To nadal o sporcie dla ludzi wysokich i tym razem niestety tylko o porażkach naszych koszykarek w Eurolidze. Wisła Kanpak Kraków przegrała w Rosji 61-67 z nadjeżdżą Orenburg, CCC Polkowice 53-70 na Węgrzech z Sopron Basket. A propos ludzi wysokich, ostatnio tylko wzrostem imponuje Jerzy Janowicz. Właśnie okazało się, że nie wystąpi w pierwszym przyszłorocznym turnieju wielkoszlemowym, czyli w Australian Open. Nie wydobrzeje po operacji kolana. Na koniec narty alpejskie i widowiskowy slalom równoległy pań w Courchevel. Równych sobie nie miała uwijająca się znakomicie i w pojedynkę Amerykanka Michaela Schifrin w finale pokonała Słowaczkę Petrę Flchową. Nasza Martyna Gąsienica odpadła w 1/16 finału, a znów o sporcie na naszej antenie jutro, tuż po 7. W najbliższych godzinach prawie w całej Polsce opady marznącego deszczu. Najgorzej ma być w północno-zachodniej części kraju. Do tego miejscami mgły. Na wschodzie tej nocy -6, w centrum około -3, na zachodzie powyżej 0, tam +3. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Miejscami mgły i znów opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. -1 na wschodzie, +2 w centrum, +6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc struch leje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo. W sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. La, la, la, la, la, la. Wyjątkowe muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Brat dla brata już nie łata, w domu obcy próg. Tylko psy nie tracą wiary, pamięć stracił Bóg.

Może tak być. Ja uważam, że ona jest najlepsza. Jest skończona, ma te wejście muzyczne, które zawsze gram i nigdy się nie doczekało nagrania, po raz pierwszy się doczekało. Jest po prostu dobrze zaśpiewana, dobrze zrobiona przez... To jest jedyna, którą zrobili w całości muzycznie, poza moją gitarą, oni razem ze swoim tym kolegą od realizacji dźwięku przysłali i była już nie do dotykania przez nas. Mówimy o balladzie o śmierci Bruna Schulza. Tak, tak. W dalszym ciągu ta piosenka jest dla ciebie ważna? No wiesz, no a nie. Jest ważna, no. Ona też zresztą w pierwszym wykonaniu dawnym, salonowym, też miała taką mandolinkę, nie wiem, czy pamiętasz, grał Michał Tarkowski na takim banjo, nie? I tam właśnie po raz pierwszy dotknąłem tego swojego marzenia o wschodnich brzmieniach. No bo wiedziałem, że to jest drobyt, czy że taka tremolko mandolinkowe, to wiesz, nie miało nic wspólnego ze wszystkim innym, co robiliśmy. I teraz żeśmy to jakby jeszcze bardziej pchnęli na wschód. Pierwszy miał swojego lewa, drugi miał swojego Schulza. Lew prowadził w mieście zakład, identystą się nazywał. Nocą burdel był tam, w którym pierwszy gestapowiec bywał. Za to Bruno Schulz malował, lubił wiersze i dyskusje. Miał go drugi gestapowiec o stosunki międzyludzkie. Noce złe, noce złe. Udostępniał władzom lew dziewczyny swe. W morzu łez, w morzu łez. Bruno Schulz Petrarkę streszczał dla SS. To był wstęp czyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. To był wstęp dotyczył życia, które zawsze jakoś leci i pozwala nie dostrzegać śmierci. Szła wiadomość o truskach, że się ponoć coś zaczęło, a w pobliskim drobyciu póki co grodzili getto i niebawem zdął się trochę, pospierali dwaj tajniacy. No i drugi ten od Schulza zarżnął lewa w ramach pracy. Kiedy pierwszy się dowiedział, że zabili lewa jemu wnet, dogonił w mieście Schulza i odstrzelił go drugiemu. No i już, no i już. Jak w balecie najlepszym na świecie tańczy Schulz. Hałas ten w teatrze gon. Jakaś czerni ojca wzrok i może koń. Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia. Zbieg przypadków, ale jednak jeśli twój dobrodziej ma jakiegoś wroga i mu niszczy ulubieńca. Sprawdź, czy nie czas, aby zacząć się pakować i nowego szukać miejsca. Sprawdź, czy nie czas, aby zacząć się pakować, swojego szukać miejsca. Był szósty odcinek naszego serialu, w którym Jacek Klejf opowiada o swojej najnowszej płycie z kapelą Drewutnia. Fajne było? Piotrek? Wiesz co, jeszcze nie mogę się otrząsnąć. Tak, genialnie. Znakomicie. Witamy, to nasz gość, właściwie no domownik prawie, Piotr Bukartyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwu w studiu, Państwo w środę, radio odbiornik. Spotykamy się, ponieważ ukazała się część druga albumu z czwartku na piątek, czyli płyta taka bardzo trójkowa, można powiedzieć. W pewnym sensie na pewno, bo każda z piosenek na tej płycie tutaj w piątek rano miała swoją premierę w przytomności redaktora prowadzącego, jego ekscelencji Wojciecha Mana. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas chwilę. Płyta nosi tytuł Ja, wolny człowiek. Dobra wróżko, doradź mi ci czy ci. Dobra wróżko, doradź mi ci czy ci. Co choć trochę się ustawię, to znów się robi nieciekawie. To wróżko, doradź mi ci czy ci. Nieraz uwierzyłbym, ale tym czy tym. Tak chętnie raz uwierzyłbym, ale tym czy tym. A nie chcę ględzić o poglądach i w kółko ciągać się po sądach. Ale raz uwierzyłbym, ale tym czy tym. Kiedy szczęścia obietnice porwą ludzi na ulicę, to najpierw wszyscy cieszą się, choć każdy widzi to jak chce. A gdy się ich zapyta z czasem, co chcesz, wolność czy kiełbasę, może ktoś obrazi się, ale większość cieszy się, że zje. La la la, doradź mi ci czy ci. Dobra wróżko, doradź mi ci. Pomóż, uchroń mnie przed błędem, bo głupi byłem i głupi będę. Bo wróżko, doradź mi ci czy ci. Flagą w tle. Uświadomić pragnie mnie, że gdybym mógł, to też bym kradł w tym nadzorczych kraju rad. Może tak, nie wiem sam, lecz jeśli coś za złe mam, misiu o twarzach złych, to że dzieci biorą przykład z nich. Misiu o twarzach złych, to że dzieci biorą przykład z nich. Misiu o twarzach złych, no właśnie te dzieci. Właśnie, te dzieci. To nie była piosenka tytułowa z najnowszego albumu Piotra Bukartyka, utwór pod tytułem Ci czy Ci. No mnie też, tak? Też od pierwszego posłuchania chyba gdzieś tam najbardziej w ucho wpadła ta piosenka. Taka jest też wschodnia melodyjka, pośródka, taka najbardziej oczywista. Ja generalnie zakładam, że w każdym tekście od razu wiem, że jest jakaś melodia, od razu wiem, kiedy zaczynam pisać, jaka ona jest. To nie jest nic odkrywczego, to zawsze parę akordów po prostu. No bo one mają premierę naprawdę niezwykle szybko po ułożeniu. Tu obok na parapecie, po próbie minutowej wchodzimy i gramy. A potem się układają? Wiesz co... Potem trafią do pudła, z którego gdzieś tam dokonujemy jakiegoś wyboru, grzebiemy w tym pudle. Ta płyta w ogóle powstała z wewnętrznej konieczności opisania świata, który przestaje mi się podobać. I ja już w tym roku przecież nagrałem płytę wcześniej, wyprodukowaną płytę na o wiele bardziej uniwersalny temat o miłości. We wszelkich jej przejawach, w różnych aspektach, podchodząc do tego wszystkiego, nie tylko... przy pomocy tekstu, ale też produkcji muzycznej, bo to była płyta wyprodukowana też głównie przez Krzysia, bo to Krzyś z Markiem, czyli pianista z gitarzystą, Krzysiek Kawałko i Marek Płaszczyk, oni produkują te nasze płyty. No jest któraś z kolei czwarta chyba, może piąta z rzędu. I tamta płyta była zdecydowanie dopracowanym takim, że tak powiem, brzydko produktem, a ta składa się z 13 podejść na setkę, bo nic tu nie ma dogranego w tych piosenkach osobno. Siadamy z Krzyśkiem naprzeciw siebie, tak? Dwie gitary i gramy. Wiesz, zdarzało się, że gdzieś tam robiliśmy cięcie i kawałek z czegoś innego, jak była jakaś tam pomyłka, ale to też był taki, to był też taki gotowy kawałek, nie, że poprawiamy coś, nie, że na przykład dogramy solówkę. Graliśmy po kilkanaście razy te piosenki i po prostu staraliśmy się wybrać fajną wersję. A, to już teraz wiem, dlaczego umiałeś je wszystkie na pamięć na koncercie, no tak, bo po kilkanaście tak, razy się nauczyć. Były nagrane. Bo, tak, bo generalnie z tymi piosenkami mam tak, związanymi z wizytami u redaktora Mana, że moim największym problemem jest zapomnienie piosenki, którą napisałem. Bo mózg jest jeszcze uruchomiony, wiesz, i potem jak już ją raz zagram i chciałbym się jej pozbyć, to on dalej nad tym pracuje i pokazuje mi inne rozwiązania, które przychodzą już po tym wykonaniu. A kiedy ja już dawno odłożyłbym to i sięgał po co innego, no to wyhamować ten proces jest najtrudniej, żeby móc się zabrać za cokolwiek innego. To myślę, że to gdzieś na pograniczu schizofrenii gdzieś się, wiesz, wszystko odbywa, no bo jednak sporo tych piosenek piszę. Może za dużo, nie wiem. Piotr Bukartyk, Ja wolny człowiek. Ja wolny człowiek śmieje się i klepie swoją biedę. A gdybyś chciał uciszyć mnie, to był już taki jeden. Co myślał sobie jego mać, że zabroni mi się śmiać. I kto cię dziś pamięta, stary, i twoje ciemne okulary. Myślał sobie jego mać, że zabroni mi się śmiać. I kto cię dziś pamięta, stary, i twoje okulary. Młodszy człowiek śmieje się i tego nikt nie zmieni. Z takich, co na własnym tle są przewrażliwieni. I dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Ej, ej, ej. Śmiejesz się, chłopczyku, cóż, tematów mam bez liku. Choćby taki spacer w lesie, człowiek śmiać się i dowiedzieć chcecie, czemu ludzki pan nadpany w folię był opakowany, czemu folię stopi godło i czy to godła nie ubodło, czemu słynny pan nadpany w folię był opakowany, czemu folię stopi godło, czy to godła nie ubodło. Ja, wolny człowiek, śmieje się i klepie swoją bielę. A gdybyś chciał uciszyć mnie, to był już taki jeden. Dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. Dalej sobie żarty robię, a tamten śmiać się musi w grobie, słysząc jak mnie karci za to jego były prokurator. No kiedyś się mówiło po sukcesach w paryskiej Olimpii, dzisiaj w studiu u nas, a teraz można powiedzieć po sukcesach na Stalowej, na tak, Pradze to Północ. Się wytnie. Tak, tam ta cała płyta miała premierę. Nomen omen, to się wytnie. No, mam nadzieję, że coś tam zostanie, nawet jak dojdzie do jakichś zabiegów kosmetycznych. Nie, no płytę można kupić, także jakby to jest dostępne, może nie poprzez eter w nadmiarze, ale sądząc po odbiorze na tej Stalowej, w paru innych miejscach, wiesz co, te piosenki mają to do siebie, że w tej chwili, gdybyśmy je nagrywali, to zabrzmiałyby dużo lepiej, bo okazuje się, że one niosą, że równie dobrze moglibyśmy nagrać te płyty live. No właśnie. Poczekać, nie? I może kiedyś tak zrobimy, bo... No teraz Kabała to widziała. No reakcja jest żywiołowa bardzo na te piosenki. Ja też byłem, ale stałem pod klubem. Nie chciałem przeszkadzać, troszkę się spóźniłem. Oj, ale trzeba było wejść. No wiesz, to tak. Samo powiedziałam, no, że trzeba było wejść. Zmarzłeś. Ale byłem tam wcześniej, znałem to miejsce, więc spodziewałem się po prostu tak kosmicznego tłoku, że już nie ryzykowałem. No było miło, państwo dopisali. Nawet w niedzielę, to taka nietypowa pora, a te koncerty straszliwie się przeciągnęły, bo pierwszy chyba trwał 3,5 godziny, drugi. Też koło trzech, tak. No jest mi, no co mam powiedzieć, jestem niezwykle wdzięczny wszystkim państwu, którzy przychodzicie na te nasze występki i podtrzymujecie nas na duchu i śpiewacie z nami. Przed chwileczką... Wstrząsające evergreeny i te nowości też wchodzą, tak, że będzie dobrze. Przed chwileczką zapytałem cię, czy te noce z czwartku na piątek są dla ciebie stresujące. Myślałem, że już się przyzwyczaiłeś, ale powiedziałeś, że nie, że to się nie da. Nie da się przyzwyczaić do czegoś, co za każdym razem jest, wiesz, kompletnie nowym wyzwaniem i za każdym razem w panice dochodzisz do wniosku, nie, że tym razem to jest niemożliwe, że nie dasz rady, wiesz. I chyba to wszystko polega na... doprowadzenie się do jakiegoś konkretnego stanu. To jest naprawdę na pograniczu jakiegoś wariactwa. Generalnie od dawna nie jest mi potrzebna żadna nowa piosenka. Mam ich od groma, całe pudła tych piosenek. Nie ma nawet ich, jak wiesz, zagrać tych, które by się chciało, albo tych, którzy państwo żądają na koncertach. No musiałbym grać, ja nie wiem, całą dobę chyba. Tego jest już kilkaset. A poza tym, wiesz, nie jesteś w stanie też przygotować takiego wykonu w większej ilości. No ile można tak, żeby zagrać bez wstydu piosenek przygotować? No to wiesz, w tym roku wydałem dwie płyty. No to dwie płyty, no to jest ile będzie? 25-26 nowych piosenek. Ale ja myślę, że można by spróbować, takie eksperymenty już były, mógłbyś spróbować zagrać taki koncert, powiedzmy, ja wiem, 7-, 8-, 10-godzinny, z przerwami oczywiście. Na coś do picia. No oczywiście, ale takie eksperymenty były, nie wiem czy w Polsce, natomiast wiem o nich. W Polsce też były. No właśnie, więc może po prostu trzeba by do takiego czegoś wrócić. Wiesz, to może sytuacja dojrzewa, może dojrzeje w końcu, kiedyś do czegoś takiego. takiego. Są przeróżne plany związane z... Znaczy ja cały czas bronię się trochę. Z jednej strony to jest kuszące, żeby na przykład piosenki, które... do których przywiązałem się kiedyś tam, ale nie podoba mi się, bo takie też były możliwości, dużo mniejsze niż obecnie. Nie podoba ci się jakaś aranżacja, tak, żeby nagrać je na nowo i chłopcy są też gotowi to robić i zrobić taki, nie wiem, pięciopak. No i wiesz, no nie wiem, tam z tych 60 piosenek umieścić. Starszych, młodszych, takie, które po prostu zasługują na to, żeby podejść do nich jeszcze raz i to nie tylko od takiej mojej strony, tylko żeby chłopcy mogli nad tym popracować, nadać im takie brzmienie, o którym kiedyś mogłem tylko marzyć. Bo mieliśmy gorsze instrumenty, a poza tym w ogóle wstydziłem się wtedy zaproponować komuś wspólne granie i musiałem długie lata czekać, aż mi ktoś to zaproponował. No, a czy czujesz się dyżurnym felietonistą programu trzeciego? Nie, zupełnie nie. Nie czuję się felietonistą. Ja reaguję tylko na bodźce, które są nie do zniesienia. To się zaczęło dawno temu, kiedy napisałem piosenkę dedykowaną panu Oleksemu. To się nazywało Nie wierzę, wierzę, kiedy wszyscy mówili o agencie Olinie. Ja wyobraziłem sobie małą dziewczynkę, która dojrzewa jako agentka specnazu. Nawet taki refren był. Mimo niewielkiego stażu zna tajniki kamuflażu, wielu wiera nabiera, zakochują się od razu, choć to agent ze specnazu. Zaśpiewałem to w jakimś debilnym tempie totalnie. Nie potrafiłem tego odtworzyć, nie dusząc się. To jest teraz wykonywana. Ta piosenka, wiesz, ożyła u Jurka Satanowskiego, bo on ją umieścił w spektaklu złożonym z moich piosenek. I na szczęście męczy się teraz z tym kto inny aktor, wiesz, z kształconą dykcją, bo... No i dobrze. Aktor, tam Dorotka Osińska śpiewa też w tym numerze, jest z Arkiem Brykalskim. Walczą z tym numerem, bardzo ładnie im to wychodzi, a ja już nie muszę tego robić. Ale wiesz, no to przetrwała ta piosenka ileś tam lat. No dobra, sporo. Ale co z tym felietonowaniem, to był taki pisaniem moment, muzycznych to był taki felietonów. Moment, kiedy napisałem utwór dotyczący jakiejś, no ośmieszyłem bieżącą jakąś sytuację polityczną, to spotykało każdą władzę po drodze. Pamiętam, jak napisałem piosenkę dedykowaną ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi, zatytułowaną Expose, w której powtarzałem wyraz nic przez całą zwrotkę, tylko w refrenach coś mówiłem. Piosenka była taka, nic, nic, nic, kompletnie nic. I druga linijka, nic, nic, nic, zupełnie nic. I refren mówi, a w refrenie było coś takiego, mój wewnętrzny PR-owiec, choć to może nie wypada, mówi krótko, wstań i powiedz te dwa słowa, dupa blada. Przepraszam, a jesteśmy po 20. To była taka piosenka dotycząca konieczności zawarcia swoich osiągnięć w takiej formie estradowej niemal. Kolejne rządy po kolei stają przed tym wyzwaniem. Aktualne też bardzo mnie inspirują do twórczości, czego owocem jest właśnie ta płyta, o której dzisiaj rozmawiamy. No a na tej płycie właśnie, pod numerem 7 jest piosenka W życiu trzeba czujnym być. Jeśli to państwo taka ogólna pozwolą, też jest refleksja. Może posłuchamy. Trzeba czujnym być i przewidującym. Wtedy się nie chlapnie nic, chcący czy niechcący. Choć tak czy owak kończy źle i ten, kto się nie docenia, i ten, kto sam sobie wyda się nie do zastąpienia. Bo życie to jest taki show, gdzie wszyscy są ciekawi, kto tym razem kogo zdjął i kogo za to wstawi. A tłum złaknionych zmiany tej już czeka w razie czego. Zdolnych może trochę mniej, za to do wszystkiego wypunktują cudze błędy, zwietrzą aktualne trendy, pożartują, pośpiewają, takie wie pan studio jajo. Pożartują, pośpiewają, takie studio jajo. Trzeba chować kły, a gdy zdarzy się przyjaciel, to lepiej by to on, nie ty, był pewien, że się znacie. I niech cię też nie zdziwi, gdy to on zmieni cię na krześle, po czym z tego krzesła ci pozdrowienia prześle. Pozdrowienia prześlę. Pozdrowienia prześlę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No i słuchając tej piosenki właśnie pomyślałem o balladzie dla Brunona Schulza, Jacka Kleifa. Pewne skojarzenia w mojej głowie się zrodziły. W życiu trzeba czujnym być. Piotr Bukartyk, Ja wolny człowiek, to tytuł najnowszej płyty. Piosenki z czwartku na piątek, volume 2. No ale przede mną leży też książka, o której już wspominaliśmy. Piotr Bukartyk, fatalny przykład dla młodzieży. To też taki autocytat. No koledzy... zgłosili się do mnie z zaskakującą propozycją. Mówisz o autorach. To autorach. Czy współautorach, współautorach, bo tutaj bo gadaliśmy w trójkę. Czyli pan Jakub Jabłonka i Paweł Łęczuk. Tak. Wcześniej panowie popełnili książkę o DJ Widze. Tak, kojarzę. Tak, tak. To też był ich pomysł. Ja byłem ich następnym pomysłem. Ja najpierw myślałem, że to jakaś taka wkrętka jest, ale potem przyszli z umową wydawniczą. Okazało się, że poważna sprawa. Tak, nawet z zaliczką. A wiesz, jak już się wyda pieniądze, to potem trzeba by oddać własne, więc trzeba już było to zrobić. No i stało się. W sumie zajęło nam to, od tej pierwszej propozycji zajęło nam to 2 lata. Bo taki niespieszny rytm wiązał się z różnymi tam czasowymi możliwościami i generalnie, jak wiadomo, to im bliżej tego terminu, na który się zdecydowaliśmy, tym większy jakiś pośladkościsk i wysiłek intelektualny. No i oczywiście, jak za każdym razem, człowiek myśli, no jakbym miał więcej czasu, to byłoby lepiej, no ale... nie miałem. No tak. I taka książka właśnie, Bukartyk, fatalny przykład dla młodzieży i płyta czekają na państwa za chwileczkę. Piotrek usiądzie przy naszym telefonie i no, będzie okazja, oprócz tego, że będzie można dostać pod choinkę książkę czy płytę, porozmawiać z artystą, co też się nieczęsto zdarza, więc zachęcam państwa do tego. Ale też zależało mi na tym, żeby jeszcze jedna piosenka z tej twojej najnowszej płyty ukazała się dzisiaj w audycji, no może ze względu na te akcenty świąteczne, które się w niej pojawiają. Ja już zmodyfikowałem, bo grywamy ją na żywo. Leciutko tekst. Robert. A kiedy była ta premiera? Bo tytuł jest przed premierą. Przed premierą, ale wiesz, to tak się złożyło, że kiedy pisałem tę piosenkę, to byliśmy tuż przed premierą kolejnego odcinka Gwiezdnych Wojen, a tutaj nagłym zbiegiem okoliczności premiera była znowu, to się przesunęło o parę dni, ale jak się okazuje, dzięki, teraz to chyba wytwórnia Disney, dzięki ich pracy ta piosenka będzie aktualna pewnie co roku, bo już teraz tych Gwiezdnych Wojen będą... Czyli będziemy cały czas po prostu przed premierą. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. No i utwór przed premierą. Raz, dwa, trzy i... Premiera, a wszystko taki kształt przybiera, że brak pewności, czy gdy wstanę, to będzie jakiś teleranek. I mało czasu nam zostało to, choć mam ledwie chwilkę małą, błyskawicznie streszczam się i te życzenia Państwu ślę. Wesołych świąt, Happy New Year. Jeszcze nie z ZSSR, to znaczy dużo jeszcze nie podziałem. Pewnie tam nas poślą z Trybunałem Wesołych Świąt, spełnienia snów i dla każdego po 500, a nikt nas nie omami, tak wybraliśmy sobie sami. Nie omamił, to nikt nas nie omamił, o, nikt nas nie omamił, wybraliśmy sami. To Piotr Bukartyk z najnowszej płyty Ja, wolny człowiek. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W zasadzie nasza szufladowa, prawie zimowa podróż z piosenkami Ewy Gaworskiej miała się już skończyć w listopadzie. Ale podróż jak to podróż, bywa niekiedy nieprzewidywalna. Z Ewą Gaworską, przypomnę, spotkałem się 21 listopada 2016 roku podczas 34. Oppy w Warszawie. Odbył się wtedy koncert promujący jej płytę zatytułowaną Stały meldunek. Z materiałów, które zarejestrowałem, powstał trzyszufladowy serial. Pomysł, żeby teraz nagrać po latach te stare hity. Bo zimową podróż puszczałem w takim archiwalnym jeszcze brzmieniu. Ona jest tam nagrana też na tej płycie. Ja wiem, ale ja puszczałem tak w balladach z szuflady parę lat temu. Jakieś nagranie archiwalne, takie no, w ogóle jak z innej epoki. Był taki pomysł, żeby jednak wrócić do tych starych piosenek, ponieważ w swoim czasie byłam z nich znana, prawda? Ja całe życie piszę piosenki, rzeczywiście od wczesnej młodości do teraz, ale przez wiele lat się w ogóle nimi nie zajmowałam. Nie śpiewałam, nie grałam, nie pisałam też wierszy, no rozwijałam się, że tak powiem, twórczo w innej dziedzinie i potem mniej więcej tak gdzieś 10 lat temu wróciła Ewa Gaworska, wróciła, najpierw kazała mi wydać tomik jeden poezji, potem drugi, potem kazała mi zaśpiewać. Znowu spotkałam na swojej drodze Marka Majskiego, znowu spotkałam Tolka i tak to się toczy. A teraz jesteś bardziej Gaworska czy Paczowska? Teraz to ja już w ogóle nie jesteś, wiem. Dla mnie nie jesteś kukuła. Mam z tym pewien problem. To są jakieś jednak inne osoby. To są dwie różne osoby. Właściwie ostatnio te osoby się zaczynają ze sobą spotykać i zwłaszcza ich przyjaciele. Przyjaciele tych dwóch osób dziwią się tym spotkaniem. Trochę schizo brzmi to. Nie, ale ja jestem zdrowa. Wszystko w porządku, z wyjątkiem nogi złamanej na żaglach, żeby było trudniej zgadnąć. To była Ewa Gaworska w nagraniu sprzed roku. Ponownie spotkaliśmy się 23 listopada 2017 w czasie trwania tej ostatniej, 35. Oppy. Pomyślałem wtedy, że poprzednio z braku czasu nie wyczerpaliśmy tematu. I niedosyt pozostał. Śpiewanie pieśni to jest początek poezji. Poezja ma charakter myliczny, muzyczny i zawsze, kiedy się śpiewa, to się gdzieś na początku u narodzin fenomenu, jakim jest poezja. Poezja najważniejszy sposób komunikacji, nawet w naszym ponurym świecie. Bardzo wiele napisałam w życiu piosenek. Jest Stacja gdzieś maleńka jak kropeczka. Zimowa podróż to jest też oczywiście piosenka o podróży, ponieważ podróż mnie zresztą do tej pory fascynuje. Zresztą los mi dostarczył bardzo wiele podróży. Podróżowałam przez 10 lat co tydzień z Warszawy do Białegostoku i z powrotem podróżowałam po Polsce, promując na przykład podręcznik do języka polskiego, który napisałam w latach 90. No i teraz mieszkam pod Warszawą i też ciągle podróżuję, nawet tymi pociągami podmiejskimi. Pociąg mnie fascynuje, ponieważ pozwala na jakiś dystans od swoich ról, od powszedniości. No być może właśnie ja się w pociągu spotykam ze swoją muzą, ze swoją poezją. Także w tej piosence nie tylko chodzi o to, że nasze życie jest podróżą i jest w związku z tym nieprzewidywalne, bo właśnie jest gdzieś zawarte między tą stacją jutro, przystankiem wczoraj, a to dziś nam ciągle umyka. Ale to dziś łapiemy właśnie, kiedy podróżujemy, kiedy myślimy, kiedy przychodzi do nas poezja, miga do nas na kolejnej stacji, do nas macha w chwili, kiedy odjeżdża pociąg. Masz pociąg do pociągu. Mam pociąg do pociągu. Wciąż, choć to podobno już teraz taki środek lokomocji staroświecki. I kiedy śpiewam piosenkę Stacja Jutro, myślę sobie o tym, że być może już nikt nie wie, co to znaczy bufor. Co to znaczy, że ktoś próbuje stać na buforach, żeby zobaczyć ulotne dziś. Pięknie. Kolej jest taką właśnie... Jest najbardziej romantycznym środkiem transportu, prawda? Tak, bo podróż trwa długo, bo podróż też nas wyrywa z naszego normalnego życia, prawda? Możemy w pociągu, możemy grać po prostu rolę podróżnego, wyluzować się, zdystansować się. Dlatego myślę, że wsiadając do pociągu wchodzimy do jakiejś takiej przestrzeni tajemniczej, gdzie się wszystko może zdarzyć. Mówiła Ewa Gaworska. Wspominała między innymi o swej autorskiej piosence zatytułowanej Zimowa podróż, która oczywiście pojawiła się podczas koncertu promującego płytę Stały Meldunek. Było to w warszawskim klubie Reduta Banku Polskiego. Proponuję Państwu kompilację zapowiedzi z Reduty i wersji płytowej Zimowej podróży, prowadzącej nas oczywiście w stronę świąt Bożego Narodzenia. Proszę teraz na scenę Wojtka Sztarka, bo będzie następna piosenka kolejowa. Takich piosenek kolejowych troszeczkę napisałam. Zimowa podróż. Nie wiadomo, czy będzie w tym roku zima, czy będzie śnieg, ale każdy z nas może się wybrać zimową podróż. Choć Wojtek podróżuje teraz w troszkę inne strony. Chyba w ogóle zaprzestał podróży pociągiem. Mam takie wrażenie, Wojtku, że coś tracisz z życia, rezygnując z podróży koleją, a koleje, nawet mazowieckie, proszę Państwa, to dla artysty wielki bodziec. W pociągu grudniowym, gdzieś koło północy, pomiędzy odjazdem a celem, przykryłeś się paltem głęboko po oczy, a wokół kolęda się ściele. Zimowa podróż, zimowa mgła, jak czarno-biała fotografia trwa. W powietrzu zamarza dym, nikt nie wie, gdzie Rzym, gdzie Krym. Zimowa podróż trwa. Zimowa podróż trwa. Gdy pociąg przystaje na stacji nieznanej, co nagle wynurza się z bieli. Z podróżnym, co czeka, oparty o ścianę, opłatkiem księżyca się dzielisz. Zimowa podróż, zimowa mgła, jak czarno-biała fotografia trwa. W powietrzu zamarza dym, nikt nie wie, gdzie Rzym, gdzie Krym. Zimowa podróż trwa. Zimowa podróż trwa. To zimowa podróż dla Państwa specjalnie od Pawła Szeromskiego. No oczywiście telefony dzwonią jak szalone, Państwo dzwonią jak szaleni, mimo przygotowań przedświątecznych i mimo późnej prośby, choćby po to, żeby porozmawiać z Piotrem Bukartykiem, bo oczywiście płyta i książka rozeszły się bardzo szybko. No i na dzisiaj to już w zasadzie koniec, poza pocztówką świąteczną, którą dostaliśmy od Roberta Kasprzyckiego, także proszę posłuchać tej przesyłki i przyjąć od nas najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego na święta. No a po świętach słyszymy się ponownie. Że dla nich jest ludzi spotykać, że prezenty małe, duże ważne są, lecz nie tak bardzo jak spotkanie brata z bratem, co na co dzień z sobą gardzą, że w ten jeden wieczór w roku serce ofiarować trzeba. Świat piękniejszy będzie wokół i kolęda spłynie z nieba.